Seni görmedim dünyada, bir görüşe bin can feda. Lütfeyle düşte rüyada, bir kere göster yüzünü. Sen Muhammed Mustafa'sın, sen ki Nuri Dilara'sın, gözler cemaline kansın, bir kere göster yüzünü. Sen Muhammed Mustafa'sın, sen ki Nuri Dilara'sın, gözler cemaline kansın, bir kere göster yüzünü. Mahrum etmesin Yaratan, bizleri senin nurundan. Kaldır perdeyi aradan, bir kere göster yüzünü. Sen Muhammed Mustafa'sın, sen ki Nuri Dilara'sın, gözler cemaline kansın, bir kere göster yüzünü.